majestas, majestas Domini, in plebit templum Domini. Majestas Domini, in plebit templum. Majestas Domini, in plebit templum. In plebit templum Domini.